Bjaċkar karis. Ta' sikwiet waqt l-inkuna t-interra it-torok ta' raħal t-walidi, jiduni f-neħti ċerti kurzitajiet fuq kif kien dar raħal tanta l-qalbi, minn qabel jien l-2003 sirt abitanta ta' dan ir-raħal u fuq kollox Karkariża. Illum qed niċċelebraw 10 snin minn mindu twaqqaf dan il-grupp li tanti ġibġieħ l-isem Karkariż. 10 snin ilu jien kont għadni tifla ta' 10 snin, illum 20. F'10 snin id-dinja tilqalek ta' taħt fuq u bosta affarijiet jinbidlu, aħseb u wara jekk tħares u tqabbel bejn iżjed snin. Illum, waqt li bdejt nirrifletti fuq il-fatt li jien 10 snin ilu ma stajġ inkun hawn, fil-waqt ukoll li ħsibt dwar id-drawwiet u t-tibdil li jseħħu b'rifless ma' żminijiet, iddeċidejt li nieħu l-opportunità u naqta' l-kurzità li semmejt fil-bidu. Ħriġt interra t-toroq Karkariżi. Laqtuli għajnejja tlet postijiet speċifiċi li għalkemm ngħaddi minn ħdejhom kważi kuljum titlixejn nagħti wieden tal-memorja u n-nostalġija li ġibuli ta' tfuliti. Iddeċidejt ukoll li nżewwaq dawn il-mumenti billi nagħmel ftit riċerka fuq il-passat li jaħbu dawn il-postijiet. L-iskola primarja tal-Gvern. Bdej dan il-vjaġġ kombinazzjoni waqt li kont qed inħares mill-gallerija tad-dar tan-nanna tiegħi fit-triq l-Isqof Labini li direttament tħares lejn l-iskola primarja tal-Gvern fejn jien ukoll bdejt il-vjaġġ twil tal-edukazzjoni tiegħi. Ta' sikwiet nisma' lin-nanna tirrakkonta l-esperjenzi li għexet istess ukoll f'din l-iskola. Dan kollu ħeġġiġni biex indur dawra ma' dan il-bini li tant ra ġenerazzjonijiet differenti deħlin fih. Laqtuli għajnejja l-klim kbir minn qux fil-ġebel ma' l-entraturi differenti tal-iskola. Boys, girls u infants. Kelli kurzità għal xiex kienu jintużaw dawn it-tabelli. Din il-kurzità waslet għall-ewwel pass ta' riċerka tiegħi. Sirt naf li fi żmien l-infants kienu jibdew fi klassijiet magħmula mill-bniet is-subien u li mbagħad meta jibdew standard 1 jinqasmu. U minħabba f'hekk l-iskola kienet tistipola bibien skont il-klassijiet. Fenomenu li llum anki l-ħitan tal-istess skola nsew. It-toroq u l-isqaqin. Punt ieħor li tant smajt bih minn ġenerazzjonijiet ikbar minni kienet il-libertà li kont issib fit-toroq. Ommi ta' spiss tirrakkonta fuq il-ħeġġa li kien ikollhom hija l-kuġini tagħha biex jinżlu fl-isqaq tal-buznanna u joqogħdu jilagħbu fil-waqt li jisimgħu lill-kbar u lill-ġirien jgħidu tagħhom u jitolbu. Sfortunatament dan iż-żmien diffiċli ġibu lura u tgħixu l-ġenerazzjoni tiegħi jekk mhux f'sikodba jew f'xi ritratti. Infatti dan in-nuqqas ġenni naqra iżjed fuq dan iż-żmien tan differenti mill-ħajja maġra tal-lum. Tbaxxejt l-immaġina l-karettuni miġbuda miż-żwiemel jew mill-ħmir, in-naġġ u l-mos imħaltin ma' tfal jilagħbu l-passju jew biż-żibeġ. Żmien ħelu stampi li llum ħadulhom postom il-karozzi il-ġen ta' traffiku u n-nies għaddejjin imaġlin mingħajr ħin li jgawdu l-ġmiel tar-raħal tagħhom. Il-Knisja tal-Imperatriċi. Ma stajċ fl-aħħar ma nħares lejn il-Bażilika tant glorjuża li tant tagħmel il-Karkariżi kburin, il-patruna li ssebħinna t-toroq darbtejn fis-sena. Ma stajċ nagħlaq din ir-riċerka mingħajr ma ninfurmax ruħi dwar dawn iż-żewġ avvenimenti partikolari għall-Karkariżi. Waħda mill-fatturi li laqtuli għajnejja kien il-fatt illi l-festa tas-salib ta' 3 ta' Mejju kienet tkun vaganza għat-tfal ta' Birkirkara, drawwa li ma' żmien inqetet u dan il-jum sar ġurnata skolastika bħall-oħrajn. Finalment ħassejt illi din ir-riċerka ħafifa saħħitli l-identità tiegħi bħala Karkariża u nħossni kburija iżjed minn qatt qabel li jien nifforma parti minn dan ir-raħal minn l-istorja u ġrajiet li jagħmlu kburin li l-kull min jassoċja magħhom. Grazzi.